सप्तम्याम जनेर डह, सप्तम्याम सप्तमी के एक वचन है, जने है पंचमी के एक वचन, डहा प्रथमा का एक वचन। सप्तम्यं पद में रहते हुए चिन्ह प्रादुर्भाव्य धातु से डा प्रत्यय होता है, ड प्रत्यय। सप्तम्यं जैसे दृष्टांत देंगे यहां सरसिजम, सरसी जातः, तालाब में जब पैदा हुआ है ऐसा जो कमल है उसको बोलेंगे सरसी जायते, ऐसे सरस दी जनि प्रादुर्भाव्यजन धातु से डर क्या बचेगा और उसे चला। अब पहले आप समास करेंगे तत्पुरुष कृति बौड़म, तत्पुरुष समास करना पड़ेगा, उपपद मतिंग पहले समास करेंगे क्योंकि ये अतिंग अंत है ना, उपपद अतिंग, तो पहले उपसंग कौन करेगा, तत्रोपदा सप्तमी स्थान, उपपद मतिंग समास व समास प्रातिक्ञा प्रातिकत्वात् शुभ धातु प्रातिकृति शुभ लुक कर दिया तो क्या हो जाएगा सरस जन और एक पक्ष, एक पक्ष सप्तमी का अलुप करने वाला सूत्र ला रहे हैं तत्पुरुष कृति बहुड़म, तत्पुरुषे कृति बहुड़म, तत्पुरुषे स्वप्न एक वचन, कृति स्वप्न एक वचन, बहुड़म प्रथमा के एक वचन। तत्पुरुष समास में कृत प्रत्यय का पर रहते हुए सप्तमी का लोप नहीं हो बहुड़ का, इसे क्या हुआ सप्तमी का लोप नहीं होता एक पक्ष में, गैरालुप कर दिया, तब तत्पुरुष समास हुआ हो कृत प्रत्यय पर में रह रहा हो ऐसी स्थिति में बावड़ का सप्तमी का अलुप हो गया, अर्थ एक बार लुप भी हो जाएगा बावड़ का, तो मतलब क्या क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, यह अलुप प्रवृत्त हो गया, यह अलुप प्रवृत्त नहीं हुआ तो लुप हो गया, से दो दो रूप चलेगा दोनों पक्ष रहेगा। अब स्थिति में क्या करेंगे आगे कार्य, सप्तम्याम जनरेडा से डा प्रत्यय कारण से जी को अलुप पक्ष में सरसी जन धन डित समर्थ अभस्यापि टेर लोप है ना, डित समर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप से टी का लोप हो गया, जन में जो टी बा किसे है अन अंग का लोप हो गया, तो मिला दो एक बार क्या होगा सरसी ये सप्तमी का लोप नहीं हुआ पहले पक्ष में, जन जन लोप हो रहा मिल गया सरसी ज, दूसरे पक्ष में सरस धन ज हम लोग हो गया आ मिल गया जब सरस धन जेरी, इस दिशा में जाओगा पद संज्ञा को लेकर के सासो रुहु, रू होगा हसीच से ऊ होगा, आद गुण से गुण सरोज सरोज बन जाएगा, और यह ज्यादा नपुसंग में रूप चलता है स्वात्पत्ति होगा अदंत है ज्ञानम के समान चलेगा सरसिजम सरसिजे सरसिजानी सरोजम सरोजे सरोजानी है ना, पुनः तद्वत द्वितीय में भी सरसिजम सरसिजे सरसिजानी सरोजम सरोजे सरोजानी, तृतीयादि में तो समान रूप चलेगा सरसिजे न सरसिजाभ्याम सरसिजे ही सरसिजाय सरसिजाभ्याम सरसिजेभ्य सरसिजात सरसिजा सरसिजाभ्याम सरसिजेभ्य सरसिजा सरसिजह सरज सरसिजयो सरसिजा नाम सरसिजे सरसिजयो सरसिजेशु, इधर सरोजे न सरोजाभ्याम सरोजे सरोजय ही सरोजाय सरोजाभ्याम सरोजेभ्य सरोजा सरोजा सरोजाभ्याम सरोजेभ्य सरोजस्य सरोजयो सरोजेना सरोजानाम सरोजे सरोजे सरोजयो सरोजेशु, उपसर्गे च संज्ञायां उपसर्गे च संज्ञायां उपसर्गे सप्तमी च व्यय संज्ञायां सप्तमी, उपसर्ग के उपपद में रहते हुए जन धातु से ड प्रत्यय होता है यह समस्पद के द्वारा संज्ञार्थ मानो, तो उपसर्ग के उपपद में रहते हुए जन धातु से क्या होगा जनि प्रादुर्भाव से द प्रत्यय होगा कब समस्पद के द्वारा जब संज्ञा विद्यमान हो तो। दृष्टांत क्या है प्रकृष्ट रूपेण जायते प्रजा प्रकर्षेण जायते लोप हो गया प्र जन अ जन का अनलोप हो गया प्र जहल अ मिला दिया प्रज ना स्त्री कक्षा में ताप लिंग वाला शब्द बनाना है हमने यहाँ इसलिए लिंग वाला शब्द बन गया सजा ये संज्ञा प्रजा एक संज्ञा प्रजा प्रजा स्या संततौ जने अमर कौशल लिखा प्रजा स्या संततौ जने आम जनता को भी प्रजा कहते हैं ना प्रजा और संतति को भी प्रजा कहते हैं बच्चा जो पैदा होता है उसको भी प्रजा कहते हैं यह उपसर्ग पूर्वक प्रोपसर्ग पूर्वक जन धातु से संज्ञा डा प्रत्यय हुआ टी अनुलोप होने पर प्रजा ताप होकर प्रजा शब्द बना रमावत तो इसका रूप चलाना है इस उपसर्ग की उपसंज्ञा होगा उपसर्ग उपति से समास होगा प्राथमिक संज्ञा होगी लुक हो गया बाकी सब कार्य पूर्वक प्रसंज्ञा पुनः करेंगे है ना पहले समास प्रसंज्ञा करना बाद में कृतन तत्ता प्राचीन संज्ञा कर लेना स्वायत्त प्रत्यय हो जाएगी दोनों का लाभ अलग अलग है समासत्ता प्राचीन करने से शुभ धातु प्राचीन से शुभ का लुक हो गया कृतन तत्ता करूंगा तो स्वायत्त प्रत्यय कर लूंगा दोनों आकर बन गया प्रजा प्रजे प्रजा प्रजा प्रजे प्रजा प्रजया प्रजाभ्याम प्रजा भी प्रजा यही प्रजाभ्याम प्रजेभ्य प्रजाभ्य प्रजाभ्य प्रजाया प्रजाभ्याम प्रजाभ्य प्रजाया प्रजयो प्रजानाम प्रजायाम प्रजयो प्रजासु हे प्रजे हे प्रजा तवतु निष्ठा निष्ठा तवतु प्रथमा का द्विवचन निष्ठा प्रथमा का एक वचन ये संज्ञा सूत्र एतो निष्ठा संजोस्ता प्रत्यय का और तवतु प्रत्यय का दोनों का नाम क्या पड़ा निष्ठा नाम रख दिया गया दोनों का प्रत्यय का नाम निष्ठा है और तवतु प्रत्यय का भी नाम निष्ठा हो गया निष्ठा अगला सूत्र है निष्ठा प्रथमा का एक वचन निष्ठा भूतार्थ वृत्तिर धातु निष्ठा से भूतार्थ वृत्तिर धातु निष्ठा भूत काल में विद्यमान धातु के व्यापार को बताने के लिए धातुओं से निष्ठा प्रत्यय होता है निष्ठा संचक प्रत्यय होते हैं इनमें व्यवस्था क्ता प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होता है और तवतु सदा कर्तरी में होता है ये पहले आपने पढ़ा है सूत्र तत्र तयोरेव कृत्य क्ता खलर्ता सूत्र पढ़ा था ना आपने हाँ क्या था क्ता आएगा किस अर्थ होगा तयोरेव कौन से दो भाव कर्म और इसलिए लिखा है इन्होंने तथा तयोरेव भाव कर्मो कर्तरी कर्तरी भाव और कर्म अर्थों में क्ता प्रत्यय होता है और कर्तरी अर्थ में तव होता है इसलिए आपने सोमेन इष्टवान तव तो किया था ना कर्तरी अर्थ इष्ट था इसीलिए तवतु में तवतु में क्या है क और वो दोनों की इस संज्ञा हो जाएगी क्या बचेगा तब है क्या हाँ तवत बचेगा और ता में केवल का की संज्ञा होगी त बचेगा उसमें बताए उका वितऊ उकऊ इतऊ उकार और ककार दोनों की संज्ञा होगी स्नातम मया मैंने स्नान कर लिया स्नान कर भूतकाल में हो गया क्रिया और भाव में से कर्म नहीं रहेगा स्नातम में दृष्टान क्या है स्ना धातु से ता प्रत्यय भाव और भूतकाल स्नावचा ता करता है मिला दो स्नात स्नातम वचन में मया कर्मणि का दृष्टान दे रहा है देखो कर्मणि अर्थवत्ता का दृष्टान सुतस्त्वया विष्णु वही धातु है का प्रत्यय हो गया धातु वाले शास्त्र बच गया ये जो आया है कर्म अर्थ में और भूतकाल पहले तुम्हारे द्वारा स्तुति कर लिया गया है पिछले जन्म में पूजा कर दिया विष्णु भगवान इस समय इसलिए करता नहीं सुदस्तया विष्णु हूं या देखो विष्णु हूं आया ना ये कर्म है कर्म प्रतिसुक्त हो गया उसे विष्णु में प्रतिमा के वचन बना किसकी स्तुति की गई है विष्णु भगवान की इसलिए यहां पर स्तुतः त्वया विष्णु ये कर्म है कर्ता कर्ता में तृतीया का एक वचन कर्म में प्रथमा का एक वचन है क्यों सप्रत्यय कर्म उक्त हो गया कर्म उक्त है इसलिए कर्म प्रथमा हो गया कर्ता अनुक्त है इसलिए कर्ता में तृतीया हो गया यहां पर कर्ता में तृतीया हो गया तो भाव में हमेशा केवल कर्ता साथ में कहा जाता है मया स्नातम और या त्वया स्तुतो विष्णु कर्म पुलिंग होने से ये भी स्तुता भी पुलिंग हो गया यदि स्त्रीलिंग होता तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाता पर नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग हो जैसा कर्म का लिंग है उसके अनुसार कृता प्रत्यय लिंग निर्णय हो जाता है जब हम कृता प्रत्यय को कर्मणी अर्थ मिला और भाव अर्थ का तो नियम है सदा एक वचन नित्य नपुंसकलिंग चलेगा और यहाँ तो वचन ही बदल जाएंगे दो की पूजा है तो द्विवचन हो जाएगा बहुवचन भी कर्म में क्या होता है जितना कर्म उसी हिसाब से वचन भी है एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों वचन चलेगा विश्वम कृतवान इति विष्णु संसार को जो बनाया उसका नाम विष्णु ये इसलिए देना है यहाँ पर तव तो प्रत्येक दृष्टान से मतलब विष्णु शब्द जो पूर्व में दृष्टांत में है ना इसकी व्याख्या पर नहीं समझना ये जो बनाया है जानबूझ करके कृतवान के लिए कृतवान में क्या हुआ है तवतु प्रत्यय है ना डुकरी करने का तो है डुकरी करने का स्त्री है स्त्री से तवतु प्रत्यय आ गया तो त्रिधान तवत त्रिधान तवत किस अर्थ में आया भूतकाल अर्थ में और कर्तरी अर्थ में आता है ना हमेशा तो भाव और कर्म में और तव तो सदा कर्तरी में प्राकृतिक हो गया कृतवत स्वायत्त करो उकार की संज्ञा हुई थी इसलिए उचित है उगे चांद सनता सम्मान संरचना धातो हो कि नहीं नुमाधिकारी होगा भी होगा टकार विलोप होगा कृतवान कृतवंत कृतवंत कृतवंतम कृतवंत कृतवत कृतवता कृतवद्भ्याम कृतवद्भि कृतवते कृतवद्भ्याम कृतवद्भ्य कृतवत कृतवद्भ्याम कृतवद्भ्य कृतवत कृतवत कृतवतां कृतवती कृतवत कृतवत्सु विविधचान समान स्थान जातः नुम होगा समान समय समुद्र से धीर होगा है ना ये टकार विलोप से सकार लोप तलोप रूप बन जाता सकार का लोप हल्ञान प्रथमल तकार का लोप सीमांत स्लोप और वो लोप असित सरकार का लोप नहीं होता अनुलोप प्राधिकांत से ध्यान रखना है कृतवान कृतवंत रूप बनता है विश्व कृतवान इसको बनाया था उसने विश्व को बनाया था जिसने उस व्यक्ति का नाम विष्णु निष्ठा को लेकर विशेष कार्यों को बताएं निष्ठा तो न पूर्व से चाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चाह सूत्र में हृदाभ्याम पंचमी का द्विवचन निष्ठात सृष्टि के एक वचन नह प्रथमा का एक वचन, उर्वश्य षष्ठी का एक वचन, च अव्यय दह प्रथमा का एक वचन। रदाव्यम पर से निष्ठा तो नह सियात निष्ठा पर पुरुष धातु और दूसरे छ रदाभ्यम पर से निष्ठाया तस्य र और द से पर में निष्ठा का जो तगा चाहे तगा रचे तवतु दोनों का नाम निष्ठा है, उस निष्ठा में त और तवतु इनके तकारों को क्या होगा नकार आदेश हो जाएगा दंती नकार हो जाएगा। इतना ही नहीं निष्ठा अपेक्षा पुरुष धातु और दस्य निष्ठा जो प्रत्यय है उसकी अपेक्षा से पूर्व में विद्यमान धातु का व्ययभूता जो दकार उस दकार को भी नकार हो जाएगा। पहले रिष्टान दे श्री हिंसायाम धातु दीर्घ विकारांत है श्री हिंसायाम, इसे आपने क्या कर दिया ता भिन्न छिन्न बना रहे शीर्ण श्री धातु है ता प्रत्यय ता में क्या बचा ता ककार का लशक दूसरे ककार की संज्ञा हो गया श्रीधन रीत धातु रीत धातु क्या करेगा करके शिर शिर ता कर्मणि में निष्ठा प्रत्यय समझना कितन से गुण तो प्राप्त नहीं था कितना ना गुण तो होता नहीं अदय रीत से इत कर दिया गया इर हो गया शिर दंदा अब भी लघुपद गुण प्राप्त है लेकिन कित पा दे लघुपद गुण भी नहीं हुआ शिर दंदे से में क्या करोगे आप हली चर क्या करेगा दीर्घ शीर धन शीर धन से क्या हुआ निष्ठा तो न पूर्व से च दह रसपर में निष्ठा के तकार आ गया ना यहाँ पर इसे तकार हो गया होगा दंत रदाभ्याम निष्ठा तो न पुत्र से नकार को नकार हो गया शीर्ण प्रदाभ्याम नोण समान पद एक और सूत्र है प्रदाभ्याम नोण समान पद दंत नकार को मूर्धन नकार हो गया स्वाद उत्पत्ति करोगे शीर्ण शीर्ण या कर्मणि में कहता है भाव में नहीं नष्ट हुआ जो वस्तु नष्ट हुआ जो वस्तु जो नष्ट हो गया उस रंग में शीर्ण पत्रम पता नष्ट हो गया है शीर्ण शरीरम शरीर नष्ट हो गया उसे शीर्ण राम मधुरो बनेगा शीर्ण शीर्ण शीर्ण शीर्ण शीर्ण शीर्ण शीर्णे न शरणाभ्यम शीर्ण शीर्ण शरणाभ्यम शीर्णेभ्य शीर्ण शीर्णा शीर्णाभ्यम शीर्णेभ्य शीर्ण से शीर्ण शीर्णा शीर्णे शीर्ण शीर्णेशु हे शीर्ण हे शीर्ण हे शीर्ण ये कर्मणि व्यक्त किया था आपने ये क्या था ये कर्म का और भूतकाल तो रहेगा ही आप क्या करने जा रहे हैं भाव में किस धातु से छिद धातु छिद भिद धातु और छिद धातु इधर द्वैरी भाव है विधिर विदार है काटना छेदना फाड़ना इन अर्थों में तो क्या हुआ फिर छिद से ता कौन सूत्र कर काटता है निष्ठा सूत्र निष्ठा सूत्र ही है क्या करता है भूतार्थ प्रत्यय धातु निष्ठा से धातुओं से निष्ठा प्रत्यय लाता है वो तो निष्ठा सूत्र से ता प्रत्यय हो गया इस अर्थ में कर रहे हैं भाव और एक भाव धातु रुपये किस काल में है भूतकाल हमेशा एक काल तो भूतकालीन क्रिया को ही बताता है तो भिक और शिद धन तुरंत तो लोग गुण प्राप्त था तीर्चा गुण को निषेध कर दिया है ना जब निषेध हो गया तो निर्छिद्य रह गया। सूत्र लगे रदाभ्याम निष्ठा तो नहा पूर्व से रहा, इससे क्या हुआ तब को ना और इन नकारों को भी नकार हो गया। दिल का छिन का था तकार को भी नकार हो गया। भिन्न न छिन्न न मिला दीजिए स्वाद उत्पत्ति ही भिन्न छिन्न छिन्न फाड़ना है काटना है उन अर्थों में। अब पुनः और भी निष्ठा नहीं कार्य करना है, निष्ठा के तकार को नकार करने वाले सूत्रों को पढ़ रहे हैं। एक और सूत्र आ रहा है नकार करने वाला, संयोग आदर रातो धातो रेण वता संयोग आदर रातो धातो रेण वता संयोग आदे है पंचमी के एक वचन, आता पंचमी के एक वचन, धातो पंचमी के एक वचन, रेण वता पंचमी का एक वचन, चारों पंचमी अंत है एक वचनांत ही है। धातु कैसा हो तीन बात कह रहा है, सबसे पहला धातु होना चाहिए आदंत, दूसरा वह संयोग आदि होना चाहिए और तीसरा उस संयोग में एक वर्ण यण होना चाहिए, यण वता यण वाला होना चाहिए, यण वाला जो संयोग आर संयोग है आदि में जिसका ऐसा जो आदंत धातु, उस आदंत धातु से परमेय जो निष्ठा के प्रकार को नकार आदेश हो जाता है। द्रा धातु है कुत्सित गति अर्थ में अदादि प्रशब्द निर्धातु है द्रा धातु, उत्साह उत्साह द्रा धातु से क्या हो गया ता प्रत्यय हो गया, कौन सूत्र से निशा, किस अर्थ में हुआ भूतकालीन प्रत्यय बताने के लिए और भाव अर्थ में करेंगे आप कुत्सित गति बताने के लिए इसे भाव अर्थ में कर लेंगे आप, गति का कर्म हमें नहीं बताना है ना, गति को ही बता देना इसलिए भाव। अब एक कैसा है आदंत धातु है संयोग आदि में है और संयोग का एक अवयव क्या है यन है र यन वाला संयोग और ऐसा संयोग आदि में इस तरह का ये आदंत धातु, इसलिए इससे पर में जो तकार को क्या होगा नकार द्रादन संयोग आदर आतो धातु तकार को नकार होने से और रेत के कारण से क्या होगा तंत्र नकार को अटकु पांगलू विवाही स्वागत करोगे ग्राण राम रूप चलेगा। ग्लई हर्षक्षय धातु है, ग्लई हर्षक्षय वाल प्रसपद अनिट धातु है, ग्लानी करता है दुखी होता है हर्ष कक्षाय हो गए यह धातु का ग्लई ग्लई जा सकता प्रत्यय हुआ निष्ठा सूत्र से भूतकालीन भाव को बताने के लिए ग्लई दंत आदि उपदेश अशीति पहले सुनाएंगे आप क्या करेगा ग्लई को ग्ला आदन कर देगा। अभी धातु क्या हो गया यण वाला संयोग, यण कौन है ला ताल संयोग हो गया ग्ला वह है आदि में जिसका ऐसे हो गया आदंत विग्ला वह आदम धातु से परमेय है जिसका को क्या होगा दंत का संयोग आज रातो धातु हो तो ग्लापत्ति है ग्लान ग्लानो ग्लाना इत्यादि विवादिभ्य विवादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, पंचमी का बहुवचन एकविंशतेर लुयादिभ्यः प्राग्वत्स्या 21 लेना है वहां कुल 22 उनमें से कहते हैं 21 को ही लेना विवादिभ्यः पहले वाले छोड़ देना कु को स्वादि नाम रस्व पढ़ा था ना मैंने एक सूत्र स्वादि नाम रस्व उई उई ऐसे था उप्पू को छोड़ दिया इसने लु आदि बच गया कितना है वो 21 इसे एक विंशति लु आदि राग बच गया मैंने निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो संयोग आदि है ना आदंत है, ऐसे कोई कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, रेफांत भी नहीं है, दांत भी नहीं है, अजंत है, फिर भी इनको क्या कर दिया इसने, दंत लगार कर दिया। त को ऐसे सूत्र विशेष बना करके बना रहे, लू धातु है, लुई छेदने से भूतकाल भाव अर्थ में निष्ठा सूत्र से क्या हो गया, ता प्रत्यय हो गया। लू धंता कितना गुणा भाव सर्वार्थ प्राप्त गुण के बाद प्रसंगे प्रतिक्रम है गुण प्राप्त के बाद इंगिति लूधंत वर्तमान सूत्र में लुआजी ने क्या कर लिया यहां को न कर देगा लून स्वादित्पत्ति है लोन है लोनो लोना हा इत्यादि रूप बनेगा काटना क्रिया को बता रहा है। ज्या धातु है ज्या वयोहानु ज्या धातु जीर्ण हो जाना वय का हानि मैंने बुढ़ापा आ जाना बुढ़ापा तो क्या हो गया शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। ज्या धातु क्रियादि है परस्मैपदी है अनिट धातु है इसे आपने क्या कर दिया वर्तमान सूत्र से निष्ठा सूत्र से ता प्रत्यय निष्ठा से क्या हो गया ता हो गया। ज्यादंता ज्यादन चित्त है चित्त क्या है पूरे का लोप प्राप्त था उसे तो बाग्र क्या करोगे गृही ज्या संकेत गृही ज्या वही वृष्टि वच विचगी इससे संप्रसारण होगा ज्या का यह को संप्रसारण होगा तो क्या होगा संसारणाच पूर्व हो गया जी धंत हलाहा पंचमी एक वचन अंग एव अंगावयवा धला परम एक संसारण तदंत से दीर्घ अंगावयवाद हला परम यक संसारण ये हम संज्ञा इस जाति उसका अवय वो कौन हल ज उसे पर में है संसारण ई उसे क्या होगा दीर्घ जी अलहा सूत्र से ये कर रहे हैं दृज्या सूत्र से संसारण हुआ संसारणार्थ सूत्र से रूपे का देश हो गया हला सूत्र से दीर्घ हुआ जी धंत अब संयोगादे रातो धातो यणवत सूत्र से तकार वकार हो गया जीन स्वादपति जीन जीना जीने जीना इस प्रकार से जीना जीनौ जीना जीना जीनौ जीना इत्यादि बनेगा राम बच्चे।